الرحيم الفصل الثالث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول وإما أريد لذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول شيء فرمائل من جاء مسجدي هذا أرغ سوق چراغ جمعات زمات چداد اید اللہ حبیب خپل جمعات ذکر کو اللہ ما سندی رحمہ اللہ وی وی تخصیص د جمعات د نبی کریم علیہ السلام یا خود دی وجن دے اما لخصوص آہاد الحکم بی ہی یا خدا رستکم حکم مذکورا پا حدیث کی ذکر کی داغی پوری خاص دے او لانه كان محلا للكلام حين اذن یا دغه وخت کې دا مسجد محل د کلامو او بیا غي وي و حکم سائر المساجد کا حکم هي د ټول جماعتونو حکم هم د دې غنته دي او باز نور علماء د دوی سره په دې کې اتفاق نه دی کړی. علامه شوقانی رحمه الله وای حدیث کې تصریح دا چې دا اجر مرتب په دخول د مسجد باندې د الله د حبیب پورې خاص دی او صحیح نه دی الحاق د نور مساجدو چې هغه په مرتبه کې دی نه کم دی دی پورې وی هر آغا سوک چراغ مسجد و جمعه زمات چداده لمحات اللہ لخیرن دین در آغل مگر د خیر د پار خیر سده علم و عمل هیده د علم و د عمل پنیت راغل یتعلمه او یعلمه چې دا خیر دې زده کوي یا چاته خی فهو بمنزله المجاهد فی سبیل الله نو دې په منزله د مجاهد دې د الله په لار کې او دې کې ګور د علم یولوی شرافت دے تعلیم او تعلم دے علم او دیتے خیر ہوئی د دی د شان مقابله بل شی نشی کولے ادی کی دی تم اشارہ وا چې تعلیم او تعلم په جمعات کې افضل دی د نورو مکانونو په اعتبار د په منځلې د مجاهد فی سبیل الله دی زکارم جهاد د الله د دین د بلندۍ لپاره کوي او د تعلیم او تعلم مقصد هم د دین بلندۍ دا ومن جاء لغیر ذلک ارغ سوق چراغ د پاره د غیر د دی اے را کوم خیر چې ذکر شو د دې د پاره ناراضي د علم او د عمل په نیت ناراضي او د موزو د اعتکاف او د زیارت په نیت ناراضي فهو بمنزله الرجل دا په منزله دا غسړی دی ينظر الى متاع غيره چې غوري سامان د بلتا لکه سره سامان ته دن بازار ته دن نشو نس خرسی نس اخلی بلکې د نورو سامانونو لګوري نه پس کې شری موږ در شوري تران بیا بده نه پر بیا اور باندې ته خاطا لور در او جمعات ګورا وې د علم بازار ته جوړ ګوې لکه بازار کې خلق اغستل کوي نو دلتم فکار دې چې خلق علم په تعلم او تعلیم سره واخلي. رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الايمان او اسناد د حدیث صحیح دی. وان الحسن مرسلا د حسن بصری رحم الله نو مرسلا حدیث ته قال دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی یاتی علی الناس زمان راوشی په خلکو یو زمانہ یکونو حدیثهم فی مساجدهم د دې خبرې غب شب په جمعاتونو کې وی فی امر دنیاهم په بارد کار د دنیا د دوی کې فلا تجالسوهم دې شرم کې نه ای فلیس لله فیهم حاجه نشت دے اللہ لرا پراتلو د دوی کی مساجد تسحاجت اللہ د دوی نه بیزار دے چدی د دنیا خبرو د پار مساجد ترازی. رواه البیہقی فی شعب الایمان او په حدیث دی ابن مسعود رضی الله عنه کې راغلی وي په اخر زمانه کې وي قوم او جماعتونو کې وي هلکی هلکی جوړی کړی وي د دنیا خبرې به کوي ورسره مکی نه وي. دای سره مکی نه وي او ترغیب او کی ترہیب کی امام منذری حدیث ذکر کرے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی شیبا پا آخر زمانہ کی یو قوم داغی خبری با پا مساجدو کیوی لیسا للہ فیہم حاجا دا اللہ با پا دوی کی سحاجت نوی اللہ با دوی نا یو قسم بیزاری. رواه ابن حبان فی صحیحه دا حدیث امام ابن حبان په خپل صحیح کې ذکر کړي. نو ګوره دا حدیث اگر چې مرسل لے خود دی د مضمون روایات نور مراغلی دی امام البانی وی دا حدیث اگر چې دلته مرسل لے خدا موصولا نمراغل امام طبرانی ذکر کرده دے نو اکثر حدیث پدې کې ضعیف دي خو باز روایت مبارکه علماو لیکلي دي چې دا صحیح الاسناد ده. وګوره د دنیا خبرې دا په مساجدو کې مناسب نه دي د ضرورت خبره کو کی عام په کلار आवाज چې د خلکو په عبادت کې خلل را نه ولي. اگر دارستو حدیث هم د دې خبره تایید دی او هغه حدیث صحیح دی. وان صاحب ابن یزید د صاحب ابن یزید رضی الله تعالی عنه روایت ته قال دې فرمایي وي كنت نائما في المسجد زپ جمعات کې ودوما اے دې وي زپ جمعات کې ودوما جمعات کې خوب بنا بر ضرورت درسته عدل ته کې نائمن معنا علماو کړي ما اړه خلګولیو پر روایت د اسماعیلی کی دا سراغری کنتو مزت و جعن ما پا مسجد نبوی کی اڑخ لگولے ہو سمی کڑو اڑخ می لگولے ہو پا مسجد نبوی کی فحس و بنی رجلن نو پا گیتی ویشتم یو سڑی دا سی گیتی ما پا لرویشتو رمانی بالحسبا او حسبا دی وڑو وڑو نرو گٹو تا وی دا چاسو کم پا وڑو کی غنتی کانے ما پا لرویشتو فنظرتو فیدا ہوا عمر بن الخطاب ما چوکتن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہو فقال ما ته وی ذهب لار شفاعتنی بهاوین ویراول ما ته دا دو کسان فجئته بهما راتل میوکلی ته پدی دواړو سرا فقال عمر رضی الله عنه ممن انتما سو کی تاسو من ان انتما او د کوم ځای نه قال من اهل الطائف وی موږ د طائف نراغنیو قال لو كنت من اهل المدينه ويكچري وای تاسو د مدینی والو نازک مدینی والو د مسجد د پیغمبر په آداب پویږي لا وجعتكما نخبه می دردمن کړي وای په والو ټکولو ځکه تاسو له عذر نو مدینی والو حرمت د مسجد نبوی پیجړي ترفعان اصواتكما راپورته کړی دي تاسو دواړه आवाजونه خپل فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کې ور رفع صوت په مساجد کې مطلقاً د نهي روایت راغلي دا ټول اگر چې ضعیف دي خو یا حدیث د منع محمول لی چې आवाज د زمره پورته کړي د خلکو په عبادتو کې سره خلل راولي د خلکو په عبادتو کې خلل راولي نو دا خو ته ضرر رسه نو دا حدیث د خبرو د ممانعت علما ولیکله صحیح ثابت ته صحیح سند سره راغله لکه امام حاکم ذکر کړي د انس رضی الله عنه نو صحیح الاسناد ده امام منذری په ترغیب کې ذکر کړي د ابن مسعود رضی الله عنه نا مرفوعا او دا سندم حسن دے نگرد دا خبرو دا ممانعت بارکی روایاتی صحیح راغلی دی جماعت دا گف شب دا خبرو زین رے ننگرد آمیشہ دا پارزم دا عوام راشی اکا حج لیلات شنورتا مسجد حرام او مسجد نبوی کی بس حلکی حلکی ناس دی گف شب لگئی رواه البخاری و رحمه الله وان مالک د امام مالک رحمه الله ن روایت ته قال بنا عمر او جوړ کړه عمر رضی الله عنه مالک نه مراد امام مالک دے صاحب د مذهب مشهور امام دار الهجره چ ورته وای وی جوڑا کڑی و عمر رضی اللہ عنو یو چت زی رحبہ فی ناحیت المسجدی پیو طرف کی بار د جماعتنا تو سمع البتویحا دیتا بے بتویحا وی وی نری نری گیچی اوپکی او دا رحبه ورته ځکه وی فراخ ازه یا پکې واړه واړه گیټیو وقال عمر رضی الله عنه فرمایلی من کان یرید ان الغطا سوک اراده لري ایل غطوا دا چې دې داسې لا یانی خبريو کی چې هغه په معنا سوک نه پوي اس چې غوږی وي او ین شود شیرن یاد شیر ویلو ته زړکیږي چې شیر می وې او يرفع صوته يا واس پور ثقي فليخرج الى هذه الرحبه واذا غذيم ولا جوركل دي باروزي رواه في المؤتى ور جمعات دي خبرو نه پاک ساتلو عمر رضی اللہ عنہ زموږ دی جمعات کې بسو کوازونه نه راپورته کوي نو دا امام مالک رحم الله دا حدیث ذکر کړل په موطا کې دا د امام مالک هغه بلاغات دي حافظ ابن عبد البر کتاب لیکله رحم الله په وصل د هغه حدیثو کې چې موطا کې کم مرسل منقطع او معضل راغلي په موطا کې مرسل منقطع او معضل روایت راغلي نو د وصل باره کې حدیث ذکر کړي نو دیوی جمیع ما فیه من قوله بلغنی ومن قولی عن السقه عنده چه امام مالک داغی سند نده ذکر کرده ویدا یوش پیتا احادیث تی سوره دی خدا احادیث پا غیر د دی طریقی نمسند راغ دی دی صرف وی سلور احادیث مسند ندی داد عمر رضی اللہ عنہ حدیثم پا غسلورو کې نه ده نو دا کدل ته مسند نه ده خنور زینو کې عمر رضی اللہ عنہ ته سره مسند شوه دا حافظ ابن عبد البر د دنیا په لوی علماو کې ده ادا د اسانید او عالم د یو حدیث په رسول سره سندونه ذکر کړي ادا د موطا یو شرح خوده خبر چې پسو جلد کې ده دیو حدیث چې څومره سندونه راغلي هغه ټول ذکر کړي دغه کتاب دی کله فی وصل ما فی المؤطا من المرسل والمنقطع والمعضل نو دی وی امام مالک شوی بلغنی او دا چې وی شي عن الثقه او سند نه ذکر کړي دا یو شپته احادیث دی او دا ټول مسند دی د غیر د دې طریقې د مالک رحم الله نه مگر سلور احادیث دی چې هغه مسند نه دی د پکې نه ذکر کړي وانا نسندان رضی الله عنه روایت ده قال را النبی صلی الله علیه و آله وسلم قتلو نبی علیہ السلام نخامتن فی القبلہ یو خراش کے بلغم د سینې قبلی طرف تا فجمعات کی فشق ذالک علیہ نو دا خبر ډیر سخت شو د الله په حبیب حتی روی فی وجیه د خفقان سرات په مخ کې لیدلی شی فقام فخبل نفس نفیس مبارک بان پاسیدو فحقهو بیدیه اواغی اغاسر اوری جولو پخبل لاس مبارک بانی او سمر توازو و دا اللہ پا حبیب کی او دا اللہ دا کور سر سمر محبتو او امت سمر خکل تعلیم ورکو فقال وی فرمایل ان احدکم بشک یو پتا سو کی دا قام فی الصلات کله چودریږي په مسکه ای جمعات کې دنا یا جمعات نبار فینما یناجی ربہ دی خو د رب سره پټي پټي خبرې کوي مناجات الله سره شروع دي وان ربه بينه وبين القبلة او بشک رب د دو پمند دا او پمند قبلي کی وی کما یلیق بشانه د چې الله د دا او د قبلي پمنس کړي نو مخې له څنګه لاړې تو کی فلا يبزقنا احدكم قبل قبلته خام خالاړې دینو تو کی او په تاسو کی طرف د قبلي تا ولکه یې ساری ګس طرف ته دي تو کی چې جماعت نه باروي او تحت قدمه یاد خپل ګس قدم دلان دی خی طرف له خود د هغه ملائک دي چې هغه نیکې لیکي دې د ګس قدم دلان دی او تو کی سما خازت ورف رداه بیا راوا اوس نبی دے سلام طرف د خپل صادر فبس وقفي هغه کی لاړو تو کلی سمرد د بعد وهو الاباده بازي په بازي دا شوم ګلو فقال او يفلها كذا ويا درنګ کار دیو کی رواه البخاري رحمه الله وان صاحب ابن خلاد وهو رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب ابن خلاد دا صحابي دي خزرجي انصاري او دي بدر کې حاضر د معاويه رضي الله عنه لپاره د یمن والي مو دنا حديث ګڼ نکلي وهو رجل دا یو سړی دی دا صاحب د نبی صلی الله علیه و آله و سلم نه قال یې فرمای ان رجلا اما قوما یو سړی به یو قوم ته امامتی ورکولا فبصك في القبلة نو دې سړی قبلي طرف نه لاړی تو کې او رسول الله صلی الله علیه و سلم یې نور د ته قتل پیغمبر قتل او د قبلي له لاړی تو کې اګوره مونږ پروا نه کو دي حدیث ته سوچو کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم توهین فرغا کله چې دا سړی د مز نه فارغ شولای صلی لکم وی دې د تاسو له امامتی نه کوي دې پس به امامتی نه کوي فاراد بعد ذالک یصلی لهم اغیر عدل و پس د دین چې ته مزو کی فمنعوه ای منه کوئی پیغمبر علیہ السلام ویلی چې دی به امامتی نه کوي او فاخبروه بقول رسول الله صلی الله علیه وسلم او دل خبر ورکو په قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله حبیب ویلی دی قبلی طرف ته لاړی تو کی دی دې امامتی نه کوي فذكر ذلك دی سړی دا خبره ذکر کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې تاسو رشاد اسی ما ته فرمایلی فقال نعم بیا ما ویلی چې مې امام دي نه کې او صاحب ابن خلاد رضی الله عنه و حسب تو انه قال انك قد عذيت الله ورسوله دا سی ورته وي وای تا خو الله او دا الله رسول ته تکلیف رسول دے داسی او فعل دکړه چې الله او رسول نه خوخای اپا دی تکلیف رسیدل ان الذين يؤذون الله ورسوله وای دی سړی چون کې د جهل او د خطا د وجې نه کړیو ځکه دا کفر نشو ځکه الله او رسول ته تکلیف رسول کفر وی ادا احتمال هم نشي دا سړی منافق او دا الله حبیب ته د وحی په ذریعه د نفاق پته لګیدل و رواه ابو داود دې حدیث روایت کړی دی امام ابو داود رحمه الله بعض روایتو کې راغلي ابن خزیمه او ابن حبان کې د حذیفه رضی الله عنه مرفوع حدیث دی وای چا چې قبله له توکانی توکی را بشی پرز د قیامت ادا توکانی به د دوار سترګو په منځ کې پرتی وی. او د ابن خزیمه حدیث مرفوعن وای څوک چې قبله له لاړی توکی نو پرز د قیامت برا پور تشی او دا به په دې مخ پرتی وی. تو ګره قبله له لاړی توکل ګناه دا کدا څوک تیر و تو استغفار دی وای توبه دی او باسی. ذ معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ روایت قال احتبس عنا وای بن شیو زمنا معلومه سی غلا او مجهولم سی کی دیشی احتبس عنا بن کړه شیو زمنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذات غدات یو سبا عن صلاة الصبح د مزد سبانا ډیر نا وخت شو پیغمبر علیہ السلام بار را وته حتا کدنا نترا عین الشمس نزدیو چې موږ نور کتلې و راختلې فخرج سریع عند الله حبيب روته په تلوار فثوب بالصلاة او د مزد قامت کو ذکرې شو فصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رضى الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم مزكو وتجوز في صلاته انا وقت شو نو په مسکی اختصار کو نو دو خیال دې سړې ساتي ها اختصار وکو. فلما سلم دعا بصوته کلی چې سلام ګرځول د الله حبيب دعا आवाज وکړو په صوته په خپل आवाज سره بلنه وکړه فقال لنا موتهوي على مصافكم په خپل خپل صفونو کې کېنی کمان تم لک څنګه چې ثم فتل لینا او بیا موږ سره وګرځېدو ثم قال بي وما اني خبردار ذچیم سا احدیسو کم زردشی بیان کم تاسو تما حبسنی عنکم الغداد چیسشی بن کڑو مال رد تاسو ننن سبا انی کم تو من اللیل و ازرا پورتشیم دشبینا فتوزعتو نما او دس کڑو و سلیتو مزم کڑو ما قدر لی سمر چی ما تا مکرر کڑی شویو فنعستو فی صلاتی مال خوب کی جوٹا رالا نعسا ینعسو یا نعسا ینعسو باب نصوریا فتحلی فنعستو فی صلاتی زود شویم پخبر خوب کی حتی استسقلتو پما باندې جوټي غلب کړي وا فیضا انا بربي تبارک وتعالى فی احسن صورت ناشا بما خپل رب وکتو تبارک چې د خیر او برکت او لوی شان خاونه په خاسته صورت کې لکه څنګه چې خایيږي د الله د شان سرا رب می وکاتو د الله د شان مطابق او خوب کې کله مشکل به شکل اخکاری او به شکل مشکل اخکاری نو ماته وی حبیبا قل ثم لبیک ربی حاضر می زما رب قال ربی کریم فی ما یختصم الملأ الاعلى د سباره کې باسونه کوي اغه ملائک مقربین قلت لا ادري ما ما تطتني شقالها ثلاثن لا خبر را ته الله رب العزت دري پیریو کا قال فرئته ما اوقت والله كما يليق بشاني وضع كفه بين كتفيا يخي ولاس زمادو غوپمنس کې حتا وجرت وجدت برد انا عملي ما مندر و یخوال دگتو دا غوی بین صدیعی پا مند سینو زماکی فتجلا لی کلو شین هر یو شیرا تخکار شو ذی کل شیئن بانیم قبوریین و تمسک و دلیل نیولے چه پیغمبر عالم بی جمیع ما کان و ما یکونو او داغی علم و علم کلیو محیطو زکا لفظ دا کل دا الفاظ و دا عموم و دا استغراق نده خوزمونگو لماولی کلی کل لفظ کل استعمالی کی خو استغراق مراد نی لکا مثال کل نفس ذائقت الموت هر نفس با مرگ سکی او دا د نفس اطلاق د الله په ذات کې تعالی مو مافي نفسي ولا عالم مو مافي نفسك او د الله ذات دغه موت نسه ده مستثنا ده دارنګ ګوره قران کې راغلي لفظ کل خو مراد ته استغراق نه ده وکانا وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا دې کې کل سفينه کې عموم او استغراق نه لري بلکې د دغه زیغه کیشتهی نه وي دارنګ راضی یجبا الی ثمرات کل شیئن دارنګ والا کل دوامرن یاتینا من کل فج عمیق راغلی کل ابن آدم یا کله التراب د ټولو بنی آدمو دا بدن په قبر کې خاوري خوري الا عجب الذم مگر دملاد اخر دا ډوکه دا خاوري نخوري اران کې ډیر خلک دي چې روغ رمټ په قبر کې پراته دي دارنگی حدیث کے کل صلات لا یقرأ فیها بأم الكتاب فهي خداج وی هر غموز چی سور فاتحہ پاکی انہوں لستے شدا ناقص لے اگر احناف دی دین امام و منفرد سکڑے خاص کڑے لے چی دا امام و منفرد بدا سکئی مختدی با خاموش ولاری او قرعت وی دا وزیفہ ندا بلکن امام قرعت دا پارم دے اپا خپل گورا دا دی ڈالی اغا مشر ویدی دی احمد رضا خان صاحب پا خپل فتاوه کی دی کی وی کل لفظ کل استعمال شی خمرات تی اکثر وی پوشوی پا خبر بانے ادا گورا یو قاعده دا و یمیشه ده پار باطل پرستو سره سریح دلیل نی نو پا عمومات و مطلقات و بانی سکی دلیل نیسی و عرفتو او ما او پی جندل فقال ده اللہ حبیبی ازما حبیبا قلتو لبیک ربی ما وی حاضر میزما ربا قال فیما یختصم الملح العلا سبارک باسونه کئ مقرب ملائک قلت فل کفارات د کفارات مبارکی چې گناهونه پسبا نریجیږي قال و ما هن یغسری قلت مشل اقدام ا قدمنا غسل پیدل ال الجماعات اغفر من جنتا والجلوس في المساجد بعد الصلوات په جمعهتونو کې ناشته د منځونو نه پس اوسم باز نه کار دی خلک لګي بس موضوع شي ناشته اوبادي دکان او اجره او لارې لزان او سي په دوته وي نه خبره ده د باز نه کار اوسم طریقه دا خدا ډېر کم دی مازیګر شراشي ماسوتن جمعهت نه روزي اساري جراغ رجی اشراق کوکی لکورته سي پکار دې چې ډېر اوقات جمعهت کې تیر چې غسره د آدابونه واسباع الذوي حين الكريهات پورا او دسکول حين الكريهات په وخت د مکروهاتو کې لکه سخت یخنی دا او بچی چل کوي خو تخکل او دسکه ایوزه کې او بخي گرانی دي اتا سره پیسي د پیاله چې جوړوړی په خوري کې دا به تر د جدان لبي او دسو په والي کړه. قال ثم في ما وبيا پس کې قلت في الدرجات ما وي په درجاتو کې چې پس درجات په جنت کې پورته کیږي. قال وما هن غسدي چې درجات په پورته کیږي په جنت کې. قلت اطعام الطعام د الله د پاره تو امر کول ک کافر له ور کې ک مسلمان لا زکات زکات نه علاوه دا ټول خیراتونه په کافرم کیږي. ولین الکلام یا ولین الکلام نرم خبرې د اخلاق نډکی دا نه چار خبره ده ځکه چې دار شاړ دي سورې کو اور شوق دې خفا کو پریشان نه کو. والصلاۃ والناس نیام نو مشکول او خلق د پرات دي تهجد کې. قال اصل ربی کریم ورته حبیب سوال کا. قال قلت ما اللهم انی اسلک فعل الخيرات الله سوال در نکوم د کول د نیکو وترک المنکرات او د پری حدود منکرات او د محبت د مساکین وان تغفر لی وترحمنی راج بخن را تو کی او رحم را بانیو کی و ادارت فتنه فی قوم کل چراد الذی سری امتحان او عذاب او د فتنی په قوم کی فتوفنی غیر مفتون نما وفات کی چیزد دی فتنی نا پامنو امانیم. واسلو کا حب کا سوال در نکوم تانا دا محبستا و حب من یحبک و محبت داغ چاچی تاسر منکی و حب عملی یقربنی لا حبک او سوال در نکوم دا محبت داغ عمل چی ما نزدی کی محبستا تا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انها حق و بیشک دا خوب حق دے زکد انبیاء خوب وہی وی فدرسوها نداول لید دی الفاظ را یاد کئ ویل لئی ثم تعلموها بیاد دی مانا گانی اغز دکی. رواه احمد و ترمیزی وقال هذا حدیث حسن صحیح. سالت محمد ابن اسماعیل هذا الحدیث و اماد محمد ابن اسماعیل البخاری رحم اللہ نا دی حدیث تپوزگو فقال هذا حدیث صحیح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول جي فرمائل و اذا دخل المسجد چکل و جمعات تور دنش وعوذ بالله العظيم پناہی غوارم پا اللہ چلوی دے و بی وجہ الکریم او پا وجہ داغ چیزت مند وجہ دا و سلطانه القدیم او دا اللہ پا غلبی و قدرت چیغا ازلی دے ابدی دے من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شینا. قال فیدا قال ذالک کله چې سړی جممات ته وردن نه شي او داسې وي. قاله شیطانو شیطان وي حف زمننی سا ارلی و د په فاازت کړی شوکو شو زمانه ټوله ورځ دګوره دا کلمات چې چا ساارې دي وي ټوله رض به د شیطان نه الله او بیا چې هر وخت مو د را دی و نو دا د فاازت کلمات دي. دیو جن د شیطان نه د بچاو غ کوم اسباب دي موجبه کوم داغه یو نا پکې دم پکې کلیفه یو لزلی اغا کلیمه ما خام او سار پسیوی لا اله الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو علا کل شین قدیر. دا چه سوگلس پیری دا سابا و دا ما خام مس پسیوی لکه ازگار بعد سولوات کرا روان نی تا سولا ایو پا کدام دا رواه ابو داود رحمه اللہ داتوا ابن اسار رد رحمه اللہ عنہ روایت تے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمائی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اللہ زمان قبر نبود خانم جوڑے چھے عبادت و بندگی کی اے معلوم داشو چھے دا کم قبر سو کے عبادت کئی دے دی قبر نبود جوڑ کرے سجده ولا کوي طواف کوي حاجتونه تی غواړي نظر منخته ور کوي زما قبر په منزلي د بت مګرځي په تعظیم د خلکو کې چې دلته خلک راضي ا سجدو کې دی په لمخ کوي اوس ګور مزاراتو کې سړي خلک دی سجدي کوي طوافونه کوي غټي پزان وې جاروګانې وې حاجتونه غواړي اشتد غضب الله علی قوم ډیر سخ غضب د الله د پاغه قوم اتخذو قبور انبیائهم مساجدا چې هغه جوړ کړی دي نیولې دي قبرونه د پیغمبرانو جمعهتونه رواه مالک المرسلت امام مالک رحم الله دا حدیث مرسلن ذکر کړي دي د معاذ ابن جبل رضی الله عنه نو روایت دی فرمای چې نبی عليه الصلاه والسلام چې مستحب به غنلو مز فل حیتان فباغنو کې او وجه د استحباب سوای ته و یو د خلکو نه خالص عمر چې سګنی نه فلکې نه لاغي خوند سوی ډیر وی یو وجه په باغونو کې د مزدارا زم دانه پدې میو کې د مزد وجه نه برکت الله را وړي مز ګره دا رزق راکاږي څوک چې ډېر منځونه نوافل کوي الله پر رزق کې برکت دا ګوره دا هر عمل یو دنیوي فائدہ وي دا هر عمل سره لکه علماء لیکلي چې څوک د شپې ډېر تهجد کوي نو د ځپدې مخ کې الله یو نورانیت اچي درېمه فائدہ دا ده وای د کرامت د مزور نه دا د چې چا ملاقات سره غره چې داغه په دې دې کې ته موزو کې اباد علماء لیکلي وای دا تحیه د هر زید چې ته ورته رااله یو زیل رااله ته دا دې برکتي کې په دې دوره کا ته غفر وکړه قال بعض رواته بعض روات ویلی وغا ابو داود تویالی سیده وین البساتوین د دین باغون مراد دی رواه ترمیزیو وقال هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث الحسن ابن ابی جعفر وقد ضعفه یحیی بن سعید یحیی بن سعید دی زعیب گرزول دی ونور علماء چدا منکر الحدیث ته دا یحیی بن سعید څوک ده ګور دی دنیا لوی لوی خلق کتلې د تسید الحفاظ وی یحیی بن سعید القطان یو د ائمه او د جرح او د تعدیل نه ده یو د فقهای محدثین نه ده د 120 کې پیدا شوه او پسو کې ادا د لولو خلکو استاد دی. امام احمد رحم الله بوی ما رات عینایا مثله زما سترګو داسې نه کتلې. او ابن المديني بوی ما رات احدن اعلم بالرجال منه ما نه ده کتلې چې اسماء الرجال د حدیثو دا رجال چې د ثقه ده د ضعیف ده د دنه دي زیات څوک پوهای. بعض علماء وی یحیی بن سعید القطان بمازیگر موزو کو نمخل بی علی بن المدینی احمد بن حنبل یحیی بن معین کی ناستل ویا بناستو دی بده حیبت دو وجن والا حضور اللیل وی خلق کی ناستی نشل داغ مخلا او دی خلقو دی علم سرلوی عبادتم کولو مو خطش خرشکو آل پادشو دچې به خبرې کولې فقها به ټول چپ شول. او یحیی بن معین و یقام یحیی القطان 20 سنه یختم القران فی کل لیله شل کال به روزانه د شپې قران ختمول په مسجد روزانه د شپې دا دی هغه کرامت چې په وخت کې الله دوره برکت شول. سلویخ کال د دنه زوال نه دی فوت شوی په جمعات کې زوال نمخ کې په جمعات کې دا د خپل زمانه د حفظ او د تقوا امام وو. د 198 کې وفات ده پسو کې د دوکه ماتیا کال عمرو دانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی حدیث توجہ کوئی وی صلاة الرجل فی بیتی ہی مجدے و سڑی پخ پلکور کی زان لکئی بسولاتن نا پیو مجدی صحابی گی وَصَلَاتُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ اَمُزْدَدَ دَ مَحَلِّ پَ جُمَعَتْ كِي بِخَمْسِ مُعِشْرِينَ صَلَاةِ چِ جَمِ سَرَهِ كَي پِنزِوِشْ دَ رَجِيدِ وَصَلَاتُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي اَمُزْدَدَ پَ جُمَعَتْ آغَا كِي يُجَمَّعُ فِيهِ چِ پَائِ كِدِ جُمِي مُسْكِي بِخَمْسَ مِعَ صَلَاتٍ پَ پِنزُو وصلاته في المسجد الاقصى ب 50000 صلاه عدد موس په مسجد الاقصى کې په 50000 ده وصلاته في مسجد ب 50000 صلاه عدد موس زما په جمعات کې په 50000 ده او موس د په مسجد حرام کې ب 100000 صلاه په 100000 ده. رواه ابن ماجه خدا حدیث منکر ده. تاسو نو مخکې دې شو مسجد نبوي کې 1000 صحیح دي او مسجد حرام دا خبره درسته ده چې 100000 دي. نو دا حدیث منکر دی دي کې باز رجال او علما لیکلی او پته نه لګي. نو عام خلک چې 50000 مسجد نبوي کې وایي دا روایت منکر دی او دا روایت به انتها ضعیف دي. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ابو ذر رضي الله عنه نے روایت ہے یہ فرمائے ما ویل یاد اللہ رسولا ایو مسجد او دو عفل ارض اولو کم یو جمعات پس مکہ کی اول جوړ کړي شوی او قال المسجد الحرام و مسجد حرام قال قلت ثم ایو بیا کم یو و مسجد اقصا قلت کم بینهما سمرا مدوا پمند دی دوارو کی قال 40 عاما سلویخ کالا اثم الارض لکا مسجد بیاتو لزمک تا دا پارا دا مزد پارا درست دا او مسجد دی فحیسو ما ادرکت کا سولاتو کمزے کچی مزرومن دی فسولنو مسکواب ټول از مکه در ته مسجد دی متفق علیه وصلی الله تعالی علی خیر.